nyoso e atasena tango yama na yola moni konga e kofie loko nyoso na pesa na yoko loko la soni kiba na misanza mese mwani marata sala ama na kata seleka na miso ya nzambe masumu nyoso na sala kiyo loka olimisanga. Eloko nyoso e akase na kango yama na yola moni konga e kofie loko nyoso na pesa na yoko longo la soni kiba seleka na miso ya nzambe masumu nyoso na sala kiyo luka olimisanga. Bala mbinga na tunda bololo kivala e sa tonga papa Mama yu papa nga na lela yoye Sheri na nga inga na lela lela yoye Balezi nga ndunda ya bololo kalinda ye Maluke ni nzoto na nga nga mowinga ye Masasu papa besa kininyo Mama nanga enga na kanisa yo Baba keri na manadi ya mbanzi Baba keri na manadi ya mbese Sheri nanga enga na lela he Mama nanga enga na kanisa yo Sheri nanga enga na lela Mama nanga enga na kanisa Maladia, ma pe muita. Anda la luca, mamma, tu la